खबर मिली है कि डाकू वहां कहीं है। तुम लोग मेरे इशारे का इंतजार करना। जाओ। दोनों हाथ थे खाली तेरे जब दुनिया में तू आया। हर दिल में है रब बसता। हम्म